sizlarni ko'rib hayotimdagi voqealar esimga tushib ketdi. Menga oq sut bergan, qalbi yuksak onam bor edilar. Ular hatto men uchun vatandan tashqariga ketishga ham rozi bo'ldilar. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni sila, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'aybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib beray so'rmonlardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Dardlarizku farzand bo'lib sezolmadim, bolamga men mehr berib sizdek ona bo'lolmadim. Qancha tikan bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim ona, sizdek bo'lolmadim ona. Kim yana kimdan uzar, oyog'ingni chalib uzar. Jim qaraysan atrofingga, do'sting kulib sendan uzar. O'rningizni bosolmaydi hech kim mehribonim onam. To'ydim tashvishlardan, ayshu ishratlardan, yuring aylanamiz olib beray so'rmonlardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Hayot qiziq ekan. Kimdir onani xor qilar ekan, kimdir yo'qotgan uchun bir umr azoblanar ekan. Mana shu ro'molni hali ham saqlab kelyapman. Sog'inchlardan sarg'ayib, ko'zlariga yosh yig'ib, bir bechora, bir xari meni kutgan onam bor. Onam bor.